Då var det dags igen för ett nytt avsnitt av Bakom flötet. Hjärtligt välkomna, ni som lyssnar. Ja, som alltid, Janne här och... Henrik. Ingenting nytt där, utan det är vi som ska köra. Vad har du gjort i veckan, Henrik? Ja, vad har jag gjort? Sist vi såg så var det ju vatten också. Då var det babysim. Ja, just det. Ja, precis. Och det är mycket babytema på det jag håller på med. Men jag har varit letat lite jobb och tagit hand om barn. Det är de sakerna jag har gjort. Jag får fundera lite till. Vad har du hittat på? Ja, det har varit mycket babygrejer också. Däremot så kanske jag tänkte så att när man var där i bassängen så tänkte jag så här, det här är ett perfekt ställe att prova hur ens wobbler simmar och lite drag. Jag tror plocka bort krokarna först, ja, eller kanske sätta någon kork eller så på. Annars fiskemässigt så har det varit lite pimpel, det har varit otroligt trögt och dåligt. Ja. En abborre som årets största var på 5 hektar i alla fall, så ja. Det är helt okej. När var du ute och pimpla? Och var du? Jag var ute på Norra Sämsjön vid Annelund. Mm. Det måste ha varit, kan det ha varit, det kanske två veckor sedan tror jag. Ja. 2 eller 3 veckor sedan. Ja, precis. Nej, det var synd. Det var kallt och fint, men ja, det blev en kort säsong. Ja, det är inte säkert att det är över än, men det ser väl inte så ljust ut. Nej, det ser det inte. Och vi vill bara, det finns en del sjöar där det fortfarande finns okej is, men var försiktiga så gå inte själv och ha rätt utrustning. Så. Ja, det är väl i princip överlevnadsdräkt som gäller nu. Ja, ja. Min farsa är ute och fiskar idag. Idag, ja. Jo, men så är han finna också. Ja, precis. Ja. Precis. Så. Och, han bara tittade på mig när jag sa, är det så klokt att gå ut nu? Så jag bara skrattade. Ja. Mm. Annars har det inte varit så mycket annat som har hänt. Själv då. Jag har inte, jag börjat få ordning på hobbyrummet nu. Ja, så nu är det snart dags att kanske börja snickra beten. Ja, lite så. Ja. Lite så. Tälja kanske. Ja, tälja. Ja. Så att garaget är nästa då som ska bli ordning för att det ska bli ultimat. Mm. Så. Känner du någon som har en fräs eller? Ja, Erik har nog det. Ja, jag tänkte det är roligt att rita lite beten och köra med fräsen. Ja. Det får vi testa. Ja, det tror jag. Sen så sitta och putsa. Ja, vi får ha ett betesprogram bara. Ja, det har varit kul. Det har varit roligt då. Framförallt ett program där vi testar dem. Ja, precis. Rapportera från en båt utan fiske. Jag kan ju säga att jag hade en jävligt dyr fisketur. Ja. I mellandagarna. Ja. Den var otroligt jävla dyr. Ja. Jag fattar inte vad det var som hände, men... min flätlina, och den är ändå rätt ny, den ballade ur totalt. Så att den började snabbt, gick bara av när jag kastade. Ja. Hur kallt var det? Ja, det låg kanske runt, kanske -2-3 grader. Ja, men det är klart vattnet borde ju inte vara, det är nollgradigt. Ja. Det blir ju inte varmare än så, eller kallare. En 0 grader, då blir det ju is. Ja, precis. Så att det verkar märkligt, men... Ja, det var jättegott. Jag tog ju bort en meter ungefär, för jag tänkte att när man har flätlina och fiskar och det är stenigt så får de ju liksom smällar. Ja, men det spelade ingen roll. Jag tog bort mer än en meter och det hjälpte inte ett skit. Så tog jag bort en meter till, det spelade ingen roll heller. Så att... 4 drag som ligger på botten där någonstans. Som tur är så var det ingen fisk som drog av den då. Så att så här. Och faktiskt ett drag lyckades jag rädda upp. Ja. Jag åkte hem och hämtade vardagbyxorna och vardag ut och hämtade. Du ser mig framför den här, om du kommer ihåg i Sällskapsresan när han blir förbannad och kastar i golfklubborna där. Ja, han är göteborgaren. Ja, och sen glömt bilnycklarna i och vadar ut där för att hämta. Ja, ungefär så tänker jag att du såg ut. Faktiskt. Ja. Ja, det var inte. Jag var lite sugen på att kasta isbö och alltihop. Ja. Så, nej, det är surt. Särskilt då, det som var mest surt var ju att jag tappade ett Wolftail, Wolf Creek Tailbete då. Och en Buster Jerk Hot Pike liksom. Två av mina favoritgrejer tappade. Det suger ju mer än kostnaden utav att köpa ett nytt liksom. Ja visst, alltså är det grejer man har fått på förut och det är sånt man tycker riktigt om. Man kan ju köpa dem igen. Det är inte samma. Nej. Det är inte det. Och det vet ju alla. Det är ju inte samma. Nej. För att de kan vara, se identiska ut, men de är inte identiska. Nej. Det är surt. Ja, det är surt. Det är surt. Men vi ska gå vidare i programmet och temat på fisket här lite idag då. För er som är nya så handlar den här podden mycket om fiske, sportfiske och vattenvård och fiskevård. Då. Så att vi, och idag så ska vi prata lite om just kring fisket och det är lake. Vi har pratat lite om det innan. Vi har snackat lite lake innan. Och det beror ju på att det är en av mina absoluta favoritfiskar. Mm. Ja, det är favorit hos mig också, även om jag aldrig någonsin har fiskat lake. Men jag minns en gång när det var någon som hade fått någon form av pris för att de hade fångat en stor lake som vi skulle åka på fiskecamp. Och det visade sig vara svensexa. Ja, precis. Ja, men det blev fiske då också. Det blev fiske, men det var inget sånt fiskecamp. Ja. Och det som är jävligt roligt då med lakefisket är att det är ett jävligt alltså svårt fiske. Det är otroligt svår fisk tycker jag. Man ska inte leva på gamla meriter, men efter att jag fick en 4 kilos så blev jag väldigt såld på det, för att det var ett jädra arbete som låg bakom att få den där laken och sen dess har det, och det är två eller tre år sedan och det lyser fortfarande med sin frånvaro, aldrig liksom kommit över 4. För upplys en oinsatt här, men som jag har ju aldrig sett en lake utom på bild, va? Det ser ut som en stor torsk, insjötorsk, vad är detta för något? Ja. Är det en torskfisk? Ja, den är nog släkt tror jag med torsken. Jag tycker att den är också släkt med malen. För att den har ju hur den beter sig när du fiskar den, eller? Ja, också lite utseendemässigt, för den har ju samma, den här långa där ormkroppen där bak och den har ju en skäggtum som torsken har då, så att och den är ju en fisk som fiskades mycket förr av yrkesfiskare. Stuvad lake var ju liksom på var och varannans bord. Nu är den ju rödlistad. Nu kommer jag inte ihåg vilken grad av rödlistning det var, men den är en känslig fisk. Och det var ju lite, det pratade vi om tidigare, varit lite rabalder när man har försökt införa lakfiskeförbud då. Och under lektiden, och det tycker jag är ju bra om det är ett hotat bestånd. Ja, man får ju någonstans tänka lite framtiden också. Om man gillar att fiska lake så kanske man kan tänka sig att pausa i något år eller 2 eller 10 kanske också, om det är det som behövs för att man ska kunna hålla igång ett intresse. Precis, och det, och det kommer vi återkomma till flera gånger under den här podden, det här med att ibland så får man stilla det där omedelbara suget. Kan inte springa runt som en heroinist och bara det funkar inte. Leta efter en ständig lakfix. Nej, det går inte. Det är inte hållbart längre. Det är ett missbruk. Det är skillnad på bruk och missbruk. Kom ihåg det, ungdomar. Men det som är jädrigt coolt och jädrigt häftigt. Och för er som jag ska tipsa er om en tidning och en webbtidning och också en YouTube-kanal som är Echo Fishing, och Sebastian Wiman, han har tagit den största laken på 20 år i Sverige. Och den tog han, jag tror att det var 29, ja, var det december, var slutet av december, var mellandagarna, tog han den. 7 kilo. Om det var i Sverige, var det inte Lake Superior då, eller? Eller Lake Michigan. Nej, det var det inte. Det var i Sverige. Ja, just det. Ja. Ja. Nu, ja. Man skulle ju kunna dra ett skämt till på det, och det är ju att ja, vi kanske skulle lotta ett pris eller två vad gäller lag. Eftersom det heter lotta på latin. Nej, nu börjar det balla ur som vanligt. Nej, 7 kilo tog han den bara. Och det finns ett fantastiskt bra skrivet reportage av Sebastian. För han skriver då i Fish Echo. Mm. Så att det är lite roligt att det är liksom skribenten som får den. Ja. Det är skitkul. Ja, det är kul, ja. När man ger sig ut och för att titta på några andra gör stordåd. Så ja. Får man liksom... Sen jag fattade så slängde han bara i, ja men nu, jag är ju här, jag kan väl kasta i då och så medans vi håller på här, medans de fiskar. Ja, för han fick ju dåligt, han har ju fiskat lite, men han fick ju dåligt samvete efteråt liksom, för hans polare där som han brukar fiska med, de hade ju liksom, han tyckte att de var mer förtjänt utav den här fisken än vad han var liksom. Ja. Men det är ju så, och det får man ju aldrig glömma av, alltså slumpen. Den är ju där, alltså, det, och ibland så är det inte den som lägger ner mest tid och liksom jagar ett bet eller jagar en fisk storleksmässigt som kommer få den liksom stora, utan det blir, kan bli så slumpmässigt. Det kan vara så också, ja. Men sen kan man ju också, ska man ju komma ihåg att om man fiskar mycket och ja, det är det där, den som tränar mycket har ju oftare tur också. Ja, så är det. Så är det verkligen. Och det är bra, men det är jävligt bra att du säger det, Henrik, för att ju mer tid du lägger på det, desto större ökar chanserna. Ja. Och man måste också tänka på att man måste lägga ner tid, för man blir bättre och bättre och bättre och bättre liksom. Mm. Och det är ju liksom, alltså skulle man titta på de här riktigt stora proffsen, alltså tiden de lägger ner på det, det är ju, alltså det är ibland så kan det kännas som att de är elitidrottsmän. Nej, kanske inte riktigt. Men. Nej. På samma sätt som dartspelare. Bobblare. Men det är ju många som lägger ner otroligt mycket tid. Jag vet, jag kommer inte ihåg vem det var nu. Som, han var ju ute minst, liksom, han hade tror jag två dagar i veckan som var paus liksom. Annars var han ute och fiskade och jagade stor fisk liksom. Så att man får lägga ner tid på det. Och sen vara smart, strategi också, ha en strategi och liksom kolla och analysera. Men det är jävligt kul, den största laken på 20 år. Så vi önskar Sebastian Wiman ett jättegrattis. Ja, verkligen. Ja, det är häftigt. Det är 7 kilo. Över 7 kilo. Över 7 kilo. Ja, det är fascinerande. Det är stort. Det är stort, ja. Och den var ju, man såg bilderna där, alltså det var ju, man får ju verkligen känslan av en urtidsfisk. Alltså. Ja, visst. Det är som en liten hund där. Ja, den var cool alltså. Ja. Och ja, det är ju, och för er som blir sugna på lakmete och börjar leta i kataloger efter specialiserad utrustning, så egentligen det som behövs är ju ett bottenmete. Man kan ha lite mer skrammel och lite grejer, fler tyngder och lite skeddragare och sånt. Så att när man lyfter på spöet och så att det skallrar och så. Men det, jag fick min 4 kilos på ett helt traditionellt bottenmete på sillbit bara. Mm. Jag önskar ju verkligen att jag får en 4-plussare. För att det är lite samma sak som med den här 10 kilos gäddan som jag jagar. Ja. Det har blivit lite av en vit val utav det hela, känner jag. Börjar balla ur. Ja, Ahab. Men nu har du ju inte, nu får vi skaffa då, låta... Nu blev ju skägget röker, va, men du får väl ha skepparkransen nu då, om du ska vara som Captain Ahab. Ja, precis. Fast jag vill ju inte döda då, utan jag vill ju klappa och släppa tillbaka. Ja. Du är inte heller beredd att låta din besättning gå till botten för eller? Det vet man aldrig! Nej, givetvis inte. Det beror på vilka det är. Nej, jag skojar. Nej, absolut inte. Ja, ska vi gå vidare kanske? Det tycker jag låter lämpligt. Nu släpper vi det här och går vidare. Nu vänder vi blad, som våran gamle kung brukar säga. Var det han som sa det förresten? Ja, det var väl han som sa det i samband med... Ja, just det. Ja. Vi vet alla. Ja, precis. Nästa punkt på dagordningen. Ja, det har ju varit en ny säsong utav Perch Pro som har gått ut av stapeln. En tävling arrangerat och hålls utav Kanal Gratis och Johan Rue som många av er känner till. För er som inte känner till det så är det ju en sportfiskeentreprenör som har liksom skapat Sveriges största YouTube-kanal eller fiskekanaler på YouTube. Och tävlingsreglerna är väldigt enkla. Det är 3 dagar och du får 1 poäng för flest abborre och 1 poäng för störst abborre då. Mm. Och så är det varje dag då. Mm. Och i år så var det ju CVC som vanligt, Trumman och Albin Chargi. Sen var det Stockholm Sportfiske. Mm. Jag tror det heter Stockholm Jakt och Sport. Ja. Och sen var det Ilex Ganki som var med. Och sen var det också Vision Fly Dressing Team, tror jag. Mm. Det får vi väl eventuellt korrigera om jag säger fel då. Ja. Och det var ju, jag trodde ju att jag tyckte ju att på sista dagen, dag 3, så trodde jag att det var helt klart vilka det var som vann och kände att det tappade lite. Aha, men det är okay. Så jädra kul med den tävlingen att det är så mycket strategi vart du väljer att åka. För åker du långt bort till ett bra vatten som du vet om. Ja. Så måste du ta dig tid till liksom, slutstationen. Så att du måste liksom räkna in bilturen som du tar. Ja, ja, ja. Så, och de på Stockholm Fiske där, de är ju grymma. De plockar ju alltså abborrar och stora abborrar så att helt sanslöst. Och men på slutet så var det liksom 3 lag som hade 2 poäng. Mm. Och sen vann de då Stockholm Fiske för att de hade, då är det ju största abborre som blir liksom det som avgör. Mm. Och då skilde det liksom, ja, det var inte alls mycket. Så att de gick ju och vann då. Men det hade lika väl kunnat bli Ilex Ganki om de hade fått. De hade bara en abborre som vägde bara lite mindre. Hade den varit lite större så hade de vunnit. Så att det var liksom spänning in på det sista. Mm. Väldigt rolig tävling. Mm. Och jag tror att det kommer vara en av de bidragande orsakerna till att abborrfisket kommer få ett litet uppsving här framöver. Ja. Har du hunnit kolla på det, Henrik? Jag har inte hunnit titta på klippen. Jag har inte hunnit kolla. Nej. Tyvärr alltså. Men det är bra när man har lite tid. Ja. Lite kvällsunderhållning någon dag. Annars får jag introducera Karin här också tidigt till abborrfisket. Ja, det är det och babblarna, va? Ja. Det är bra att kombinera det. Ja. Det är bra att kombinera. Man kan lägga upp en strategi där. Till att börja med 10 minuter babblarna, 5 minuter fiske och sen ökar man successivt. Jag ska skriva en liten algoritm, va? Och så hon, det är som de här reklamgrejerna, man måste kolla några sekunder innan, så hon tvingar henne att se, om vill du se babblarna så måste du titta 5 minuter abborrfiske innan här. Det är inte jag som har bestämt, det är så bara. Precis. Ja. Vi vill bara stryka under att det här är på skämt för känsliga lyssnare. Och för okänsliga så är det ju inte det. Nej, precis. vi ska ha lite... sen är det ju också Fish Echo som har, inte det senaste programmet, men de... träffar grundaren utav Leech och är ute och fiskar ihop. Det kan jag också rekommendera då på YouTube. För vi har lite idag också lite tema då förutom laken. Men vi ska prata om lite gäddtrender. Trendspaning på gädda 2016. Mm. Men Allra först så har vi också en ny punkt som är ett boktips. Nanni nanni nanna. Nanni nanni nanni nanni nanna. Boj, boj, boj, boj, boj. Hej och välkomna till boktipset. Tyvärr har vi ingen regnbågssoffa. Fan. Det hade varit bra. Som en stor fisk. Som en regnbåge. Ja, precis. En... Ah, nu fattar jag. Ah, regnbågar, det var jävligt roligt. Nu tappar jag bort mig. Vad var det vi skulle prata? Dagens boktips. Dagens boktips, ja. Det är en bok som heter Fiskevårdsbok. Som heter Skogens vatten, som är framtagen tillsammans. Det är väl Södra Skog och Mellanskog och Norrskog och allt vad de heter. Som har tagit fram den då. Och så, skogsbolagen alltså. Ja. Ja. Mm. Som är jättebra. Och det som jag gillar med den, det är helhetsperspektivet. Oftast när man pratar fiskevård och fiskevårdsområden så har man en sjö och så är det bara fokus på sjön. Mm. Men här är alltihop. Den flätar samman hela systemet. Och det ska man alltid göra, för att ett vatten rinner så genom olika bottensediment, genom olika geografiska områden, och det påverkar ju. Mm. Så att kommer det från en fjällområde och det rinner genom ett jordbruksområde, och då blir det ju, det påverkar, och sen så kanske det kommer in i ett fjällområde igen, så att allting sånt påverkar. Mm. Och den boken är jättebra. Ja, spännande. Det påminner lite, har vi snackat om det här som finns, om Säveån finns ju också. Har vi pratat om det? Det finns någon dokumentär, tror jag. Ja, vi har nog inte pratat om det. För den är ju också, det är lite samma ju, de följer vattnet hela vägen där. Det är ju väldigt spännande. Ja, det är ju kanske en side note, vi kan ta upp det en annan gång. Ja, igen. Men det är jättebra, för den är jättebra. Ja, och det är, ja. Ja, men vi kanske ska ha ett tema, alltså vattendrag. Ja. Från källa till hav. Det får vi ha. Ja. Skriver från vi jord till bord. Ja, precis. Men den kan jag rekommendera. Skogens vatten. Jag vet också att den finns som studiecirkel om man vill gå den. Här i Sjuhärad. Ja. Både i Vårgårda och Herrljunga. Kostar 800 kronor. Mm. Är man intresserad av det så kan man gå in på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida och logga in sig där. Ja, ja, bra. Trendspaning. 2016. Yes. Vad kommer vara nytt och vad kommer vara gammalt? Och så här trendspaning är ju helt jävla hopplöst att hålla på med, för att det är ju... Det är bara att titta på det som var populärt 2015 och säga att det fortsätter. Ja, det är ingen Nostradamus här, inte. Nej, så det kommer inte vara någon surprise. Så vi kommer köra ett safe-kort och säga gummi. Ja, det är säkert. Säkraste. Ja. Nej, gummi tror jag. Alltså gummibetorna, de stora gäddjiggarna som har blivit populära här nu. Den trenden kommer väl att fortsätta, tror vi. Vad innebär det stora gummi? Ja, det är ju... alltså det är ju en jigg egentligen. Ja. Fast du, istället för att du jiggar den så tacklar du upp. Alltså du liksom riggar den så att den... den blir liksom som en wobbler fast i gummi, så att säga. Ja, visst. En sån stor jäkel. Ja. Som du bara vevar in då. Mm. Sen kan du ju jigga den också. Men det har ju blivit populärt. Och för branschen är det ju grymt. Alltså. De är ju liksom mycket billigare att framställa. Mm. Än vad ett träbete är. Ja, såklart. Sen är det ju också så att det går ju att laga dem. Det finns om man har köpt ett dyrt gummibete som har blivit liksom för gäddans mun. Till slut så blir de ju chili con carne. Så finns det bra tips hur man kan liksom laga dem då. Och då är det viktigt att börja laga dem när man väl har gädd och successivt laga dem. Liksom. Vad lagar man med? Kan man göra det med vanlig badrumssilikon? Det är lite olika beroende på vad det är för jigg då. Men du kan till exempel ta ett som jag har gjort då med en jigg. Det är att jag tagit lite superlim. Ja. Och sen så tar tändaren på där. Ja, just det. Det blir bara ju inte samma, lite, det blir ju liksom lite hårdare och så, men den spricker ju inte, så att nej, säga. Nej. Sen såg jag, jag tror att svartsonkejiggarna, så kan man ta en sked och dra över ett värmeljus så att den blir varm. Mm. Och så lägger man det i skåran sen, tror jag, för mig, så att det här, ja, där. Det finns massor olika, och YouTube är fullt där. Vi skulle kunna lägga upp på våran Facebook-sida. Mm. Skulle vi kunna ge lite tip, visa lite sådana grejer som folk gör på YouTube, helt, ja, enkelt. Jag vet inte vad det är för material om det här, men det är generellt sett någon Silana av något slag. Och vad heter det? Nu tappar jag, vet ju det här, men ja, det, nu är, står det, vi får återkomma. För, ja, det. Nej, jag tänkte just om det kryper och sådär i... Så att självläkande lite och sånt. Men det är det inte, va? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur det ligger till. Och... Det var en bra fråga. Den, mm, får vi kolla upp. Ja. Mm. Jag undrar, kommer fan... Oj, förlåt, nu svor jag igen. Mm. Man får passa på. Ja, vad... Ja, trendspaningen var det vi, ja, pratade om. Sen är det några som tror att de här swimbaitsen kommer öka under 2016. Det är ju som en jerk, skulle man kunna säga, fast tvådelar då i vissa fall då. Ja. Så de första, och sen finns det andra swimbaits. Men den första generationen utav dem var inte så bra, tyckte jag. Jag var inte, nej, så nöjd med dem. Nej. Men så det får vi se. Det är vad vissa tror i alla fall. Mm. Sen är det ju, sen kommer det ju nya spön hela tiden. Nya uppsättningar utav spön, nya, ja, trender. Får vi ta en liten paus här? Ja. Har du henne? Nu är vi tillbaka här igen. Sen är det ju spön som kommer också hela tiden, nya, och rullar och grejer. Mm. Och jag har ju sagt det lite innan att man behöver inte köpa det senaste hela tiden. Utan man ska köpa grejer som man har användning för. Och bara för att man har det senaste och häftigaste så betyder inte det att man får mer fisk. Nej. Utan det är så mycket mer så. Mm. Men det är ju så mycket annat. Det har blivit en väldigt stor prylsport. Ja, men det är klart. Men ja, jag kan tänka mig också att vissa sådana här små finesser kanske är bättre för nybörjare också. Ja. Men alltså det... Det blir, men det är mest att man säljer in grejer, för något måste man ju göra, va? För, ja, man vill ju, det är klart att, och det vill ju vi också, ja, att de som tillverkar utrustningen ska utveckla hela tiden och sånt. Ja. Men då det blir lite, då kan det hända ibland att det kommer någon jävla vibrationsdämpare varianten, ja, bara någonting, vet, någon monterar på en liten, ja, någon liten limbit i toppen på ett spö och kallar det nytt. Ja, precis. Ja, jag menar, det kan ju vara så ibland, ja, en del av sakerna är teoretiseras och sen försvinner det för att det var inte så bra som man tänkte sig. Nej. Ja. Men det, och det är ju så här, och det får man ju ändå säga så här, att ska man köpa, är man nybörjare, så kan man ju gå och köpa ett billigt paket, billigt set på bensinmacken. Mm. Men jag tycker inte att man ska göra det, utan jag tycker att man ska istället gå till en sportfiskebutik som man tycker är bra och där det är duktig personal och säger liksom, det här fisket ska jag börja med. Och oftast då så får man ju bra hjälp och får en bra grej så att känslan blir liksom bra, istället för att man står och fiskar med liksom en gammal bilantenn, radioantenn till en bil, mm, och tappar mycket känsla och så. Så att det är bättre att köpa kvalitet än skit, helt enkelt. Mm. Men elektroniken är ju också på framfart här. Det kommer ju, ekoloden utvecklas hela tiden. Och du kan ju köpa, liksom, nu är det sidescan och allt möjligt. En hel djungel vad gäller elektroniken. Och det kommer nya grejer och det är dyrt som fasen. Och där är det också så här att, det vill ju också vara att säga liksom ett, ja, att titta på vad du ska ha ekolodet till. Mm. Vad är din funktion? Vad är det du ska fiska mest efter? Är det vertikala jigga eller är det spinnfiske? Och så ska du liksom titta på vad det är du behöver. Och sen behöver man inte, alltså, börja successivt. Det blir roligare också. Man behöver inte köpa allting på en gång, utan testa. Så att man inte köper något jättedyrt. Och sen så upptäckte man att det fanns ingen användning för det. Nej. Det blir bara onödigt. Joel Abrahamsson har ju ett citat som jag måste ta med, som, ja, finns med i senaste Fisch Eco-magasinet, och det Vi håller på att sabba vår hobby med all skit vi köper. Ja, men jag kan förstå. På ett sätt, det heter ju sportfiske och det är klart, men du vet om man till slut, om du köper för mycket utrustning, då helt plötsligt så är det ju, då för varje grej du lägger till så flyttar du ju på något vis ett steg bort från fisket. Ja. Så man får inte, det handlar inte bara om att fånga den största fisken eller mest fisk, även om det är den statistiken och de siffrorna, men det är ju inte siffror man är ute. Man är ute efter den här adrenalinpåslaget när man får någonting, man känner något på och man, när man lyckas med sin idé som man har haft. Ja. De sakerna är ju svårare kanske, för det är inte, man sätter inte siffror på det. Nej. Men att bara få, man får inte glömma bort att det, och naturupplevelsen och allting sånt. Nej, precis. Och det är lite så. Jag har inte, alltså nu när man har fått barn så var vi ute och metade. Vi satt på bryggan och metade. Mm. Det var liksom inga kastspön och inga jerkar eller tailbase. Utan det var bara liksom ett enkelt metspö. Ett röttvitt flöte. En krok. Och mask. Och där satt vi och metade. Och det var liksom, det var back to basic. Det var så det började för en själv. Man satt och metade. Och jag bara tyckte att det var så jädra gött. Och inte känna någon stress där. Utan det var bara lugnt och skönt. Ja, jag visst. Och det här att finna tjusningen i fisket efter förutsättningarna. Är ju också. När man väl har insett det. Så då blir ju varje fiske får ju sin charm. Och då behöver man inte alla grejer och allting. Så att det, men sen så vill man göra en satsning, vill man testa det, så och man har de pengarna och inte tycker det är slöseri. Det finns naturligtvis de som känner så också, men ja. Är man nybörjare så är det ju dumt. Ja. Då missar man ju en jättestor bit av utvecklingen som fiskare och sådär. Precis. Och sportfiskare. Och det är också, kolla om man kan, när man är ute med någon som är, jag vet ju när vi har varit ute och fiskat ibland och med andra. Och så har någon velat testa på mitt jerkspö och jerka liksom. Mm. Och så har de fått testa på det och så ett par gånger. Och sen bara, men det var kul. Och så har de köpt det sen. Det tycker jag, egentligen så skulle det vara gött om man kunde ha en sån här prova på hos ett sätt som man kan hyra. Ja, och prova på liksom. Ja, hos någon fiskebutik och sånt. Ja. Ja, det vart, ja, precis, man kunde åka, ta svängen om sådär innan man ska ut. Ja. Så tar man svängen om och ser om de har något nytt man kan prova den här gången. Ja. Ja. Ja, det hade varit kul. Ja. Det är en bra idé. Vi får ta upp det med fiskebutiken här i trakten. Och jag tror ju flugfisket efter gädda kommer öka också. Det är väl en av de grejerna vi tror på. Ja, det tror jag också verkligen. Ja. Det känns som man har läst mycket om faktiskt. Även jag som inte läser så mycket ser detta, denna trend. Och det tror jag, det verkar väldigt roligt också. Ja, det ska vi ha. Vi ska se om vi kan hitta någon. Om det är någon ute i Sjuhäradsbygden här som flugfiskar gädda mycket. Så hör av dig till programmet så kanske vi kan åka ut med den personen och göra ett litet reportage och prova på helt enkelt. Ja. Jag har ju fiskat gädda på fluga, men jag är ju inte i närheten någon. Jag fiskade mest öring och harr och sånt på fluga, men prövat på en del gädda i min ungdom på fluga också, men inte någon mycket. Så det hade varit skitkul. Mm. Så det får ni gärna höra av er till. Och vi brukar ta det i slutet. Men vill man höra av sig till oss så kan man antingen gå in på Facebook på våran Bakom flötet sida eller våran mailadress som är bakomflotetpodd@gmail.com. Mm. Det är bara att höra av sig. Ja, vi kommer framöver också ta upp trend på lite trendspaning på andra grejer, men det är framöver här. Jag tror ju faktiskt också att flugfisket överlag på abborre och gös kommer faktiskt öka. Tror du på gös? Ja, jag tror det. Alltså, jag tror inte att det kommer kanske bli den största. Jag har hört några som jag lärde känna i Skövde som fiskar en del gös på fluga. Ja. Och det är så extremt så det blir ju en sån, det blir ju verkligen en sån vad ska man säga? Det kommer inte vara, jag tror inte att det kommer bli någon jättetrend kanske, men jag tror att det kommer bli en grupp entusiaster som kommer. Det känns ju inte, mina fördomar om gösen känns ju inte som att den är någon som biter så mycket på fluga alltså. men det är ju väldigt fördomsfullt. Jag har inte fiskat så mycket gös heller. Nej. Men man tänker sig att det är ofta Ja, men vertikala efter ljus. Mycket jigga, ja. Mycket jigga. Så. Och en del trolling också. Ja, precis. Jo, precis. Men, men lite större grejer, lite längre ner helt enkelt. Ja, och det är ju, men som sagt, de som jag känner, de kör ju med antingen då på ytan när gösen joggar siklöja på sommaren. Eller med sjunklina, alltså lite mer tyngre, jiggliknande flugor då. Alltså ja, inte att det är en jigg, men de har oftast den jiggande rörelsen. Så. Mm. Men det ska vi återkomma till längre fram, för vi ska ha lite trendspaning på gös och abborre och lite annat också. Ja. Men dagens vattenvårdsgrej ligger i linje med att det är vinter ute nu, och nu ska man ju vara försiktig med isar och sånt och inte gå ut. Men risvasen, denna fiske och sjövårdens har man hållit på med länge. Och i modern tid har den försvunnit lite. Ja. Men den är, det är bra, man skapar ju ett konstgjort korallrev egentligen. Ja. Utav gamla granar och gamla... Ja, precis. Vi är ju en månad senare. Man skulle tatt det före 2000 Knut. Ja, ja. Folk kan ta sina gamla granar. Ja. Jag la faktiskt ut på Facebook där jag uppmanade folk att ta kontakt med sitt fiskevårdsområde och fråga om de vill ha granen. Man lägger ut granarna på isen och i högar eller i hackar upp och... Ja, man kan göra lite olika, men oftast så är det bästa är ju att om du, där du ska ha risvasen, så borrar du hål och så slår du i pålar i botten som sticker upp då över isen. Antingen så kan du köra då så att det blir en femma då, du har, så att det ser ut som på tärningen då, fem. Du har två... Ja, just det. Två pelare, så en i mitten. Och så liksom fäster du på granarna däremellan de pålarna och fyller på där. Och sen när isen smälter så sjunker de ju ner längs med de här pålarna så att de hålls fast. Liksom. Vissa lägger bara ut dem på isen, men då smälter det och så glider det isär så att det blir... Andra tynger fast dem i stenar då. Granarna så att, och lägger dem på. Så det finns massa olika sätt att bygga det på. Men det är som allt annat också. Man måste också fundera på vad det är för risvas som man bygger den och vart man bygger den och varför man bygger den. För den kan ha lite olika syften. Antingen skyddsplats eller lekplats eller så. Och man ska också fundera, ska man... det här är också viktigt så att man... Ofta är det fiskevårdsområden som lägger ut den och så här. Och fråga först innan, man behöver inga speciella tillstånd vad jag vet om att göra en risvase, men fråga först, för det kan vara markägare och sånt och vattenfiskerättsägare och sånt, så fråga först om det inte är fiskevårdsområdet som gör det eller fiskeklubben har fått tillstånd och så, så att, för att ofta så blir folk motståndare till det för att de inte varit delaktiga. Så prata med folk innan man går ut och gör sådana saker, det brukar bli bäst då. Ja, punkten frågor från lyssnare. Ja, här har vi ändå en väldigt rolig dag. Vad hände med skägget, Janne? Fick du 10 plus? Nej, det fick jag inte. Nu pratar vi inte mer om det här. Nej. Det är nytt år. Nya dumma vad som man gör på nyårsafton. Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Nej, jag fick inte den där 10 kilos. Jag kunde inte lägga ner den tiden jag ville. Och så fick jag, jag ska inte. Det, jag rakade av skägget, så. sen har vi en fråga till också. Hej bakom flötet. Topp 5 beten på regnbåge och gädda. Vad tycker ni? Oj. Om man bara vill ha upp mycket. Alltså, jag tänker både regnbåge och gädda. Den orange leda, det är ju bra på båda två. Ja. Rappalan tänker du på? Ja, Rappalan tänker jag på. Och regnbåge, powerbait och sånt där. Det är klart att om man nu bara vill ha upp mycket, men det är inget som vi brukar. Så fiskar vi ju inte med sånt, men då får man mycket. Ja. Gäddan, Nilsmasten, klassiker. Ja, klassiker, trolling. Hilon också. Också klassisk gäddvobbler om man ska trolla. Sen får vi inte glömma av salten heller. Det är en riktig sån gammal. Men det är svårt att säga, det är så olika. Jag kan ju säga, själv topp 3 skulle jag kunna säga om man tar regnbågsfiske. Nu sysslar jag inte så jättemycket med det. Men det är ju den tvådelade Rappala original. Storlek 9 cm. CRG tror jag färgen är. Orange kan den vara i alla fall. Det är den. Sen är det ju Kosamo skeddrag. Gärna lite orange också. Och sen är ju sen är det nog nummer tre där. Det är ingen inbördesordning, men sen är det ju en räkimitation på fluga. Eller en riktig borstmask liknande grej. Tycker jag brukar funka bra på det. Ja. Men det är som du säger, Henrik. Powerbite verkar de få på. Men vi sysslar inte riktigt med det. Men, Gädda då? Vad är dina favoriter på gädda, Henrik? Nilsmastern är som sagt... Och sen min största gädda har jag fått på spinnare faktiskt. Ja. En sån där från Claes Olsson och sånt. En av de här, du vet, fiskarna. Jag vet inte vad det är. Det är, ja, men det är någon fladen grej. Jag tror att det är fladen. Jag tror det är fladen. Ja, alltså. Jag gillar dem. Det är spinnare. Ja. Det är ju inte något kanske man fångar monster på. Men jag tycker de är rätt roliga att fiska med. Lite mer fisk, tjockare spinnare helt enkelt. De är... Den får jag väl dra till mig då, eftersom det är den jag har fått mest på. Och det är så roligt också, för att det är alltid ett säkert val i din låda. Det tar jag alltid upp den och den levererar ju. Den levererar, ja. Man slipper bli britta. Ja, precis. Jag själv, tre topp på gädda. Ja, det är ju... det är ju egentligen två färger. Det är ju Buster Jerk, Skitmört och Hot Pike. Mm. De gillar jag. Det är de jag brukar köra på. Sen är det ju Popper. Mm. Det är Abbe Garcias abborre. Det kanske inte spelar någon roll vad det är för färg på just Poppen där. Men Popper. Jag älskar gäddfisket på försommar med Popper. Alltså det är suveränt. Så Popper måste jag säga då. Ja. Och sista, oj vad svårt. Oj vad svårt. Jag måste ju ändå säga att ska man prata om mängd fisk, så är det ju traditionellt skeddrag alltså. Ja. Det är ju inte så här kanske jätte, men det är väl de som jag tycker funkar bäst. Så. Ja. Sen skulle jag kunna göra listan lång, men Nej, men klassikerna är ju klassiker av en anledning. Ja. Det är ju så. Jag började faktiskt fiska med jig, eftersom vi pratade om gummi innan. Så jag tycker att det är skönt, roligt. Jag har inte fått riktigt den utdelningen som jag hade velat, men det är ju egentligen första säsongen. När får man det? Ja, det är bra. Det har du helt rätt igen. Ja. Det börjar runda av sig här. Yes. Det närmar oss slutet. Närmsta... Vad händer i framtiden? Närmsta framtiden? Ja. Det är februari nu. Jag hoppas på att kunna lägga ett gäddpass i Viskan. Ja, faktiskt. Börja uppe vid Almenäs och gå neråt. Ja, jag var lite... Nu har vi inte lagt ut det avsnittet. Det finns ett avsnitt som ligger någonstans där vi misslyckas med att fånga den där gäddan. Ja. Det grämer mig lite att det inte... För jag tror också, jag tror det finns goda möjligheter. Det hade varit kul att dra upp någonting i Viskan så pass nära stan, tycker jag. Ja, och det kan förhoppningsvis också sätta lite press på... kommunen och så att förvalta det vattnet alltså, och göra det till, för att jag hade med en från Stockholm som är guidare där lite och han är ju hemmahörande i de här trakterna, men alltså när man går där och fiskar och det är sån potential alltså, det är så otrolig potential. Ja, det är förvånansvärt trevligt att gå där också. Man ser Knalleland och så här, så ser det ut som industriområde bara, men när man närmar sig Viskan och kommer ner lite i banken där, då är det gott alltså. Det är fint och mysigt där nere också ändå. Absolut. Ja. Ja, nej, det får vi göra, Henrik. Ja. Det får vi ha. Det kommer komma upp till avsnittet, för nu har jag Det kommer vara saker som inte hann sändas 2015 kommer heta. Tema. Precis. Ja, jag hittade även ett apropå lakmete, ett avsnitt som jag sitter och spelar in i kylan när jag metar lake. Så det är inte så långt, men det tänkte vi klippa ihop till ett program. Saker som vi inte hann sända under 2015. Vi siktar bara tidlösa, så det spelar ingen roll när det kommer. Precis. Alltid ständigt aktuella. Eftersom vi alltid kör på redan beprövade grejer. Precis. Annars, Jerk vs. Fly, som jag pratat om många gånger förut, som jag tycker är skitkul, drar igång här i veckan, tror jag första avsnittet är. Och mitt favoritlag är med i år igen. Det är Wishen Fly Fishing, Finlandslaget där. Ja. Jag tycker de är goa, jag gillar dem. Jag tycker de är störtsköna. Och de gjorde, alltså fatta vilket resultat de gjorde förra gången. Liksom bara komma till vatten som de aldrig har fiskat i och ja, så. Ja, ja, så att, nej, de kommer jag heja på i alla fall. Sen vet jag att det kommer... Jag har fått se en åtgärdsplan för Åsunden i Ulricehamn. Ja. Med riktigt häftiga grejer. För att så, Åsunden har ju diskuterats mycket om hur sjön mår och sådär. Man får inte så mycket stor gös längre, mycket smått. Och vissa säger att den stora gäddan är borta också. Och sådär, så att, men det är ett jättehäftigt arbete som några Åsundens fiskevårdsområde har gjort där. Ja. Så jag har fått se den arbetet där. Så ska vi kunna... återkomma lite till och kanske också ha med någon från som har varit med och jobbat med det. Ja, det låter ju väldigt spännande. Ja. Ja, som vi sa innan, vill man nå oss? Ja. Hör av sig. Ja. Då är Facebook eller bakom flotet podd. Med 2D. Med 2D. Är det 2T? Är det så det stavas? Podd. Nej, det stavas egentligen. Den svenska versionen är 2D. Ja. Men den amerikanska 1D. Okay. Så när jag gjorde mailadressen så utgick jag från svenska förhållanden. Ja. Har vi fått något mejl lite någon gång? Ja, det har vi faktiskt fått. Jag har fått massa mejl. Ja. Ja, det är bra det. Ja. Då är det med 2D alltså. Bakom flotet podd gmail.com. Ja. Och ska vi... tacka Sebastian som vanligt. Ja. Våran hjälte. Ja, verkligen. Som ser till att det här läggs upp och fixar dona med det varenda gång. Och ser till att vi har någonstans att spela in och sådär. Ja, du är verkligen en ängel, Sebastian. Ja. Du gör ett kanonjobb. Ja. Har vi någon annan den här veckan? Någon annan som, vi tackar alla lyssnar. Sportfiskare och alla som jobbar med vattenvård i hela landet. Ja, vi får göra det. Får generösa med tacken. Precis. Och så ska vi avsluta. Och en extra hatt lyfter vi för det är Sjuhäradsområdet som jobbar med det här och gör några grejer. Ja, det är bra det. Ja. Ska du säga det, Henrik? Ja, vi får hoppas att alla har fått ett riktigt, riktigt skitfiske framöver. Skitfiske på er. Ja. Hej.